ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಶುಪಾಸತೆ ಪ್ರಶಿಷಂ ಯಸ್ಯ ದೇವಾಃ ಯಸ್ಯ ಛಾಯಾಮೃತಂ ಯಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಅಹಂ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ ಕೆ 121वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं. इस सूक्त का नाम हिरण्यगर्भ सूक्त है. इसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्राजापत्य कहलाता है और इसका देवता कह है. तो ये मंत्र सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में है. सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया है, इसकी चर्चा इन मंत्रों में मिलती है. हमने जो मंत्र पढ़ा, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व प्रशिषम उपासते, शब्द यद्यपि बहुत सरल हैं और अंतिम पद है कस्मै देवाय हविषा विधेम. इसमें रोचक तथ्य ये है कि वेद पढ़ने की परंपरा तो बहुत दिनों से है, पुरानी है, लेकिन परंपरा में जो परिवर्तन है वो मध्यकालीन है. उस समय में वेद को, वेद मंत्रों का उपयोग केवल यज्ञ में आहुति देने के लिए है, होता है ऐसा माना गया. इनका और कोई प्रयोजन नहीं है. यज्ञार्थम वेदाः सृष्टा स्वयं भुवा, एक कहावत चली कि यज्ञ के लिए भगवान ने वेद बनाए, यज्ञ के लिए बनाए. किंतु हम एक बात भूल जाते हैं कि यज्ञ जो है समस्त क्रिया कौशल का पूरे का नाम है. ये यज्ञ तो केवल प्रतीक मात्र है, एक उदाहरण मात्र है. इसमें विनियोग करके हम इसका विनियोग दूसरे संसार के स्थानों में कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जो है हमारे पास तीन स्थानों पर है. एक तो परमेश्वर में जो ज्ञान है, उसने उस ज्ञान से इस सृष्टि की रचना की है, और इस सृष्टि की रचना के ज्ञान को हम जब देखते हैं तो उस ज्ञान को देख करके हमको जो बोध होता है उसको हम एक दूसरे उदाहरण में घटाते हैं. इस तरह से ये ज्ञान की जो तीन परिस्थितियां हैं, परमेश्वर के ज्ञान से संसार का निर्माण, सब वो निर्माण होने के बाद वो ज्ञान संसार में प्रवाहित हो रहा है क्रियाओं के द्वारा, जो कार्य हो रहे हैं उनसे उस ज्ञान की प्रतीति होती है. उस ज्ञान का जब हम प्रयोग करते हैं तो उदाहरण के रूप में, तब वहां हम यज्ञ की परिकल्पना करते हैं. इस सृष्टि रूप को जो यज्ञ बनाया है उसमें जैसे जैसे क्रियाएं की जाती हैं वैसी वैसी क्रियाएं इस छोटे यज्ञ में भी की जाती हैं. जैसे उस यज्ञ से कुछ निर्माण होता है वैसे ही इस यज्ञ से भी निर्माण होना चाहिए होता है. तो इसलिए हम उस को यज्ञ मान करके यहाँ क्रियाएं कर रहे हैं. लेकिन यदि यज्ञ का अर्थ सृष्टि न लिया जाए, यज्ञ का अर्थ प्रकृति न लिया जाए, यज्ञ का अर्थ जीवन न लिया जाए, तो केवल आहुति देने वाले यज्ञ के लिए भगवान ने वेद बनाए हैं, इसका कोई औचित्य नहीं होता। उस यज्ञ से कुछ मिलना चाहिए, उस यज्ञ से कुछ बनना चाहिए, उस यज्ञ के होने से लाभ और न होने से हानि, तब तो यज्ञ का है कोई अर्थ। अर्थात कोई करे तो कुछ नहीं, नहीं करे तो कुछ नहीं, ऐसे यज्ञ से कोई होने न होने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। लेकिन परंपरा है, विद्वानों की चलाई है, ऋषि मुनियों की चलाई है, तो इसका कोई उद्देश्य या प्रयोजन तो चाहिए। तो इसलिए जब मंत्रों का अर्थ होता है तो हमारे परंपरागत अर्थों से ऋषि दयानंद के अर्थों में आपको जो अंतर दिखाई देगा वो मुख्य रूप से एक ही दिखाई देगा। पुरानी परंपरा में दो बातें मुख्य हैं, एक बात सैद्धांतिक दृष्टि से और एक बात व्यावहारिक दृष्टि से। सैद्धांतिक दृष्टि से तो हमारे सारे वेद भाष्यकारों को वेद में भी अद्वैत दिखाई देता है, इसलिए वो सभी शब्दों का अर्थ प्रयत्न करके अद्वैत परक करते हैं, यद्यपि वहां स्पष्ट रूप से कोई उसका उल्लेख नहीं होता, न उसकी आवश्यकता होती है। उस मान्यता के बिना भी सब बातें यथावत चल सकती हैं, पूरा अर्थ किया जा सकता है, किंतु अपनी धारणा को उसके ऊपर आरोपित करते हुए ऐसे लोग उसमें अद्वैत की कल्पना करते हैं, अद्वैत को ढूंढते हैं, अद्वैत को आरोपित कर देते हैं, मुख्य रूप से मूल रूप से उसमें अद्वैत की न आवश्यकता होती है न उसका कोई संदर्भ है। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है वो क्रिया पक्ष में है, और क्रिया पक्ष में जो बात है वो ये है कि वो समस्त मंत्रों का विनियोग हवन में करते हैं, आहुति देने में करते हैं। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसका भी उपयोग वो इस तरह से करते हैं जैसा वो कर्मकांड करते आए हैं। उनके लिए वेद क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो जो कहते हैं और जो करते हैं वो वेद में ऐसे घटित हो रहा है ये बताना महत्वपूर्ण है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, एक सीधा सा सिद्धांत है कि उस प्रजापति के लिए हम अपनी हवियां समर्पित करते हैं। अब ये हवियां समर्पित करते हैं ये तो इसका सामान्य अर्थ है, किंतु वो हवि प्राजापत्य पशु की वपा से बनेगी, प्राजापत्य पशु की चर्बी से बनेगी और आहुति दी जाएगी, इसका वेद से संबंध नहीं है। इसको, इस संबंध को बाद में बनाया गया है और ये आरोपित है। तो इस दृष्टि से जब हम मंत्रों के अर्थ पर विचार करें, यदि हम थोड़ा स्वतंत्र होकर, और स्वतंत्र भी इस अर्थ में नहीं, मंत्र क्या कह रहे हैं, प्रसंग क्या कह रहा है, उस पूरे उसका कोई निश्चित प्रयोजन प्रतीत है या नहीं हो रहा है, तो जो भाव मंत्रों से सहज प्रकाशित होता हो उसको ग्रहण करें, तब वो ज्यादा स्वारस्यपूर्ण है, या जो आरोपित अर्थ है उससे प्रयोजन की सिद्धि अधिक है। जैसे हम इस मंत्र का विवेचन करते हैं तो इसमें कहा गया य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास प्रशिषम यस्य देवाः। अब इसके जो शब्द हैं उसका प्राजापत्य वपा से और प्राजापत्य वपा डालने वाले हवन से क्या संबंध है, कि वो ऐसे परमेश्वर के लिए हवि देंगे, कैसे परमेश्वर के लिए हवि देंगे, उसका पहला विशेषण है य आत्मदा। अब यहां सिद्धांत की बात है कि वो आत्मा का देने वाला है, आत्मा का देने वाला किस तरह से है, क्योंकि आत्मा का बनाता तो वो है नहीं। इसके लिए जो अद्वैत विचारक हैं वो इसका कुछ भी अर्थ कर सकते हैं, लेकिन शब्द ये कह रहा है जो आत्मा का देने वाला। अब आत्मा को कैसे दिया जाए, क्योंकि बलदा बल का देने वाला भी है, तो आत्मदा का अर्थ हम कैसे करेंगे? तो आत्मदा का अर्थ, जैसे हम हैं लेकिन हमको आत्मा का बोध नहीं है, तो जिस समय हमारी आत्मा का हमको पता होगा, तो वो पता होना, वो ज्ञान होना उस आत्मा का देना है। और ये रोचक तथ्य है, ये निर्विवाद तथ्य है कि हमको अपनी आत्मा का ज्ञान तभी होता है जब हम परमात्मा के ज्ञान की बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको योग दर्शन के एक सूत्र की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। वहाँ योग के जो प्रयोजन हैं उसमें कहा गया है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात मनुष्य जब साधना करता है, उपासना करता है, तब उसका अपने स्वरूप में अवस्थान होता है। और इस अपने स्वरूप में अवस्थान की जो स्थिति है वो दो तरह की है। मनुष्य अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता है और मनुष्य आत्मा में स्थित परमात्मा का भी साक्षात्कार करता है। परमात्मा के साक्षात्कार से आत्मा का साक्षात्कार और आत्मा के साक्षात्कार से परमात्मा का साक्षात्कार जुड़ा हुआ है। दोनों में जो एक दूसरे के अंदर व्याप्त हैं, जीवात्मा के अंदर परमात्मा व्याप्त है, व्याप्त होने से जब जब जीवात्मा का बोध होगा तब तक परमात्मा का भी बोध होगा, परमात्मा का बोध होते हुए जीवात्मा का बोध होगा। ये जो संबंध है, इस संबंध को इस शब्द से अभिव्यक्त किया जा रहा है, यह आत्मदा। जो इसका स्वामी जी महाराज जो अर्थ करते हैं, ऋषि दयानंद जो अर्थ करते हैं, वो करते हैं वह आत्म ज्ञान का देने वाला। अर्थात वो आत्मा को कैसे देता है, हमारी आत्मा को हमको कैसे देता है, अर्थात वो हमारी आत्मा से हमको परिचित कराता है, हमारी आत्मा से के निकट हमको ले जाता है। हम जिन इंद्रियों से, मन बुद्धि से हम बाहर के संसार की वस्तुओं को जानते देखते हैं, उनको देखकर पाकर संतुष्ट होते हैं, तब वो हम अपने से दूर होते हैं। तो वो ज्ञान हमको केवल तब हो सकता है जब हम अपनी इंद्रियों को उसकी ओर ले जाएं जो इन सब का रचयिता है। तो इस दृष्टि से जब हम इसका अर्थ करते हैं, वो परमात्मा हमारे लिए आत्मज्ञान का दाता है, और आत्मज्ञान का दाता होने से हमारे आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है, तब हमारे पास जो हमारे बंधन हैं, जो बाधाएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। वो हमारे आत्मिक बल का परिचायक होता है। हमारा जब आत्मिक बल बढ़ जाता है, हमारे मन में बड़ी सीधी सीधी बात आती है, तब हम जिन बातों के लिए हम संघर्ष करना चाहते हैं, जिन वस्तुओं को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको हम प्राप्त करके क्या पा सकते हैं? यदि हम आत्मज्ञान को पा जाते हैं तो बाकी सब संसार की वस्तुएं हमारे लिए मूल्य नहीं रखती हैं, वो नगण्य हो जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति जो ये मान लेता है, ये जान लेता है कि वो अपनी आत्मा के स्वरूप को जानता है, तो वो ये जानता है कि आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है, आत्मा कभी विकृत नहीं होता है, आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो वो अपने आत्मा के स्वरूप को जब भली प्रकार समझ लेता है, जान लेता है, तब उसके अंदर जो जीने का प्रकार है, जीने की शैली है, वो बदल जाती है। वो एक शाश्वत जीवन के लिए संघर्ष करता है, वो तुच्छ वस्तुओं के लिए, थोड़े समय के लिए सुख देने वाली वस्तुओं के लिए संघर्ष नहीं करता है, वो उन नश्वर वस्तुओं के लिए चिंता नहीं करता है, वो अपनी आत्मा की चिंता करता है, आत्मा को बचाने का यत्न करता है। इसलिए अधर्म की चिंता वो करता है जो आत्मा की चिंता नहीं करता है। इसके लिए स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में ऋषि दयानंद ने जो दो श्लोक लिखे हैं उनमें एक महाभारत का श्लोक लिखा है, न जातु कामान न भयान न लोभात न त्यजे धर्मम जीवितस्यापि हेतु हो, न धर्मो नित्य सुख दुखे त्वनित्य जीवो नित्य तस्य हेतुस्त्वनित्य। अर्थात मनुष्य जब जान जाता है उसके अंदर आत्मा का बल आ जाता है, परमेश्वर उसे आत्मदा होकर के आत्मा का बल देता है, तब क्या होता है, तो आत्मा का बल न जातु कामान न भयान न लोभात, अर्थात वो संसार की जो इच्छाएं हैं कामनाएं हैं उनके लिए नहीं, न जातु कामात न भयात न लोभात। आदमी भयभीत होता है, भयभीत क्यों होता है, वो सोचता है मुझे क्षति पहुंचेगी, मैं मर जाऊंगा और मैं नहीं रहूंगा, तो उससे वो भयभीत होता है। लेकिन जिस समय मनुष्य आत्मा की नित्यता को समझ जाता है, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा परिवर्तित नहीं होता है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है, ये तो जन्म लेना मरना जीना ये तो शरीर के धर्म हैं, जब इस बात को समझ जाता है तब वो मनुष्य न जातु कामान न भयान न लोभात। अर्थात आदमी लोभ करता है तो सांसारिक वस्तुओं का करता है, क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो सांसारिक वस्तुएं ही हैं जिनको मनुष्य चाहता है। आत्मा के लिए तो कुछ भी चाहने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा की तो अपनी कोई आवश्यकता ही नहीं है, आत्मा के अंदर तो केवल ज्ञान है और वो ज्ञान से ही संपूर्ण है, संतृप्त है। ऐसी स्थिति में उसके पास लोभ भी नहीं होता है। मनुष्य के अंदर लोभ है तभी होता है जब वो बाहरी वस्तुओं से अपना जुड़ाव अनुभव करता है, बाहरी वस्तुओं को लेना चाहता है, पाना चाहता है, तो उनके लोभ के लिए वो उन विचारों को छोड़ देता है जो मुझे सत्य के मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए कहा न जातु कामात न भयान न लोभात। यदि कोई मनुष्य आत्मदा हो जाता है, आत्मा को देकर परमेश्वर से आत्मज्वान बन जाता है, आत्मा को देने वाले परमेश्वर से जुड़ जाता है, तब वो भय लोभ से कभी प्रभावित नहीं होता है, उसके अंदर जो इच्छाएं हैं वो उसको कभी बाधा नहीं पहुंचाती हैं। न जातु कामात न भयान न लोभात न त्यजे धर्मम जीवितस्यापि हेतु। अर्थात मनुष्य की यदि मृत्यु और जीवन पर संकट भी हो जाए, मृत्यु की परिस्थिति भी आ जाए, तो भी मनुष्य अपने पथ से विचलित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कहता है, वो कहता है धर्मो नित्य सुख दुखे त्वनित्य जीवो नित्य तस्य हेतुस्त्वनित्य। अर्थात जो मार्ग है आत्मा के चलने का, जिसका नाम धर्म दिया गया है, वो धर्म अर्थात आत्मा के चलने का मार्ग, आत्मा के जीवन का रास्ता और जीव जो स्वयं आत्मा है, ये दोनों नित्य हैं, शाश्वत हैं, सदा बने रहने वाले हैं, तो इनका कुछ बनता और बिगड़ता नहीं है, ये मरते नहीं हैं। इसलिए चिंता ही करनी है तो दो में से किसकी चिंता करनी है, अर्थात जो कभी नहीं मरता है उसकी चिंता करनी है या जो मरता रहता है उसकी चिंता करनी है। तो कहा गया न जातु कामान न भयान न लोभात न त्यजेत धर्मम जीवितस्यापि हेतु जीवो नित्यः। जीव नित्य है उसकी चिंता करे, बाकी सब अनित्य है उसे छोड़े। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्याम।